Děkujeme za příspěvek a prosím posledního řečníka, pana Tomáše Zálešáka z Trnavské univerzity. Ďakujem pekne. Vzhľadom na doznievajúci chrípkový stav budem radšej sedieť. Pán Tomský vlastne nielen načal, ale takto aj vykrmil niektoré tézy, ktoré som chcel v krátkosti spomenúť. Každopádne, ale to, čo poviem, nie je pokladané za nič viac než niekoľko predbežných poznámok v diskusii. V 80. rokoch niekedy konštatoval istý intelektuál z hodov okolností francúzsky, ale bol to kritik ideológie multikulturalizmu, menovite Alain Finkielkraut, že dnes už vraj nestretávame ľudí, ktorí pri slove kultúra tasia revolver. Za to však čoraz častejšie stretávame ľudí, ktorí pri zmienke o rozume, o myslení tasia svoju kultúru. Myslel tým aj multikulturalistov, myslel tým ľudí, ktorí kultúru používajú ako alibi na nemyslenie, na vypnutie myslenia. Čo sa toho prvého týka, ale tí, ktorí reagujú hostilne na nepriateľstvo, teda hostilne na slovo kultúra, no, možno s tým revolverom sa už v Európe moc často nestretneme, ale ja sa nejak v poslednej dobe čoraz častejšie stretávam s ľuďmi, ktorí sa pri zmienke o kultúre pýtajú, a čo si predstavujete, keď chalím pod takým slovom kultúra? Pred nejakým časom som absolvoval dve také nočné diskusie v slovenskej televízii. Jedna sa týkala výročia vyvraždenia cárskej rodiny v Rusku a ruskej revolúcie. Tá druhá sa týkala problematiky islamizácie Európy. A v oboch na mňa padla táto otázka majora Halušku. Takže sú tu prinajmenšom dva zvláštne postoje k pojmu kultúra alebo k fenoménu kultúra. Takže nebude zároveň asi celkom na škodu snáď, ak vysvetlím, čo myslím pod kultúrou, prípadne pod civilizáciou, čo sú tak trochu prekrývajúce sa pojmy alebo opisy stavu. Kultúra, tomu pojmu kultúra vlastne vďačíme v prvopočiatkoch starým Rímanom. Latinské sloveso colere označovalo predovšetkým obrábanie pôdy, kultiváciu pôdy, ale neskôr, a myslím, že najmä cez Cicera, sa to spojilo s významom aj s pojmom kultu, teda bohoslúžby, rituálu, starostlivosti o bohov a ich potreby, prinášanie obetí a tak ďalej a tak ďalej. A tým vlastne už pojem kultúry bol na svete a ten pojem kultúry obsahuje všetko, čo je medzi tým, počínajúc s kultiváciou pôdy a končia s bohoslúžbou, všetky aktivity, ktorými človek sprístupňuje pôvodne drsné a nepriateľské prírodné prostredie, takže ho robí svojim domovom, že ho preniká svojim významom. Čo neznamená to isté, ako je brutálne podrobenie prírody svojmu panovaniu, ale jednoducho je to sprístupnenie toho prostredia. Urobenie z toho, čo je voči človeku indiferentné, niečo, čo sa stáva pre človeka domovom. Prenikanie sveta vlastným ľudsky zrozumiteľným významom. Kultúra je niečo teda, čo je pre človeka špecifické medzi inými živočíšnymi druhmi. Kultúra je súbor vzorcov správania, súbor pravidel správania, množstvo spôsobov komunikácie a spôsobov správania sa človeka v spoločnosti, ktorý nie je na rozdiel od iných živočíchov u človeka biologicky naprogramovaný. On je len podmienený. Človek je schopný vďaka štruktúre svojho mozgu osvojiť si kultúrne vzorce, osvojiť si verbálny jazyk a spolu s nimi aj schopnosť abstraktného myslenia. Ale nie je to niečo, čo máme predurčené. Fakt môjho fyzického počatia alebo zrodenia zo mňa ešte nerobí úplne kompletného ľudského jednotlivca. Pretože k tomu hardwareu, ktorý vyfasujem pri počatí cez svoje gény a ktorý si nesiem už so sebou pri zrodení, potrebujem nainštalovať nejaký software. A ten sa deje už nie cez moje gény priamo, ale cez proces učenia, napodobňovania, cez výchovu, cez niečo, čo trvá opäť u človeka oveľa dlhšie, je to oveľa, oveľa zložitejšie než u iných tvorov. Čiže pod slovom kultúra, aby som to skrátil, sa nám tu vybavuje veľmi zložitý súbor, ktorý viac menej vzniká spontánne, ktorý vzniká dlhodobo, ktorý je veľmi bohato a komplikovane organicky vrstvený a rozrastený a teda sa svojou podstatou spiera všelijakým predstavám a snahám sociálnych inžinierov alebo plánovačov alebo technokratov. Je to niečo, čo nemôžno len tak rozšravovať, odložiť, zošravovať znova v nejakom inom tvare podľa toho, ako sa nám to hodí, ako nejakú poličku na knihy. Kultúra je niečo zložitejšie a navyše, keďže to je len nepriamo podmienené našou genetickou výbavou, tak je to zároveň variabilné. A to je problém v pozadí toho, čo sa nazýva aj zrážka civilizácie, alebo jednoducho kultúrne konflikty. Pretože rôzne typy kultúrnych vzorcov vznikajú viac menej autonómne, vznikajú ako isté kultúrne entity, ktoré majú svoju vlastnú históriu, svoje vlastné videnie sveta, svoje vlastné videnie seba a tých druhých. A tam jednoducho dochádza nevyhnutne k napätiam, pokiaľ sa stretne pravoslávny Srb s katolíckym Chorvátom, alebo moslínsky Bosniak s pravoslávnym Srbom, alebo americký Puritán s pravoslávnym Kozákom, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Slovo civilizácia sa s týmto do istej miery kryje, ako už naznačilo povedané. Slovo civilizácia je nejaká kultúrna entita, ale okrem iného to znamenalo, v dobe svojho zrodu toto slovo aj označovalo niečo ako dobré mravy. Civilizovaný človek bol človek, ktorý má etiku aj etiketu, ktorý sa vie správať v slušnej spoločnosti a ktorý má niečo viac než len primitívne návyky primitívnych kultúr. A toto je zároveň to, čo, na čom sa tiež definoval tak trochu Západ vo svojej prinajmenšom od počiatku novoveku. Je naša kultúra teda v kríze? A je naša civilizácia v kríze? Dá sa odpovedať veľmi jednoducho je, ale hneď a urýchlene podotýkam, to už som vlastne prešiel k ďalšej téze, že Západ sa zrodil, to čo nazývame Západom, sa zrodil v kríze a svojím spôsobom vďaka kríze. A naše dejiny vlastne sú plné kríz. Ťažko by sme asi našli nejaké obdobie, ktoré by bolo bez napätia, bez konfliktov, bez existencie nejakého vnímaného nepriateľa a aj vymedzovania sa skrze tohto nepriateľa. Koniec koncov, grécke slovo krízy znamená aj súd alebo skúšku. Ešte inak povedané, je to situácia, v ktorej sa treba posvedčiť. Kríza teda je vždycky aj niečo viac, než je dôvod na nariekanie. Je to príležitosť posvedčiť sa. A to osvedčenie tu pre nás relevantné má dve roviny, ako to vidím. Aj čo sa týka politiky. Jedno je úroveň politickej praxe. Politika je praktické umenie a nemožno ju previesť na nejaký druh teoretického manuálu. Z manuálu sa politike nikdy bez rozlišku nenaučíte. To je jeden z omylov modernity. Ale je tu aj niečo, čo nazvem politickým vzdelaním, politickou kultúrou a tiež politickou filozofiou, čo zase samo o sebe nemôže suplovať politickú prax. Ale z dlhodobého hľadiska to vytvára za vhodných podmienok istý dlhodobý podklad na politické rozhodovanie, ktoré je kultivované, ktoré je múdre, ktoré je robené s vhľadom, ktoré presne rozlišuje a ktorého je šanca, že bude prospešné a nie zhubné. Krízu dnes zažívame na obidvoch týchto úrovniach. A obidve sa spájajú, keď sa pozrieme na úroveň elít, politických elít v Európe a v neposlednom rade samozrejme aj napríklad tu na Slovensku. Keď sa pozrieme na ľudí sediacich v parlamente, ktorí majú problémy, elementárne problémy s gramatikou alebo s postavením v súvislej vede. Keď sa pozrieme na ľudí v politike, ktorí u ktorých nie je politika poslaním, samozrejme, že to vôbec nie je u nich žiadna služba občanovi, u ktorých politika nie je celoživotnou systematickou činnosťou, ale akýmsi skôr bočným produktom kariéry, príležitosťou si privyrobiť. Keď sa pozrieme na ľudí, ktorí napríklad, keď sa dostanú do politiky, tak sa prvýkrát v živote dostanú k miestu, ktoré nechcú stratiť a po nejakom čase nie sú schopní sa uživiť ani nikde inde mimo tejto politiky. Samozrejme, že za takých okolností je ťažko očakávať od takýchto ľudí zásadové postoje v istých krízových situáciách. Takto by sme mohli ďalej pokračovať. Nie v divu potom, že vpád polovzdelancov do politiky samozrejme so sebou nesie aj vpád ideológie do politiky, ideologických skreslení, ktoré sami o sebe nevytvárajú kultúru, ani nie sú kultúrou, ale parazitujú svojím spôsobom na kultúre a pre nás relevantne na politickej kultúre. Preto budem chcieť v našej diskusii úzkostlivo rozlišovať medzi multikultúrnosťou ako opisovaným stavom a medzi multikulturalizmom ako istým druhom ideológie. Keď hovorím o multikultúrnosti, a tým sa zase dostal v ďalšej téze, multikultúrnosť alebo multikulturalita je stav, v ktorom viac menej žijeme. Je to fakt. Je to fakt vo svete skutočnosti, ktorý sa nejakým spôsobom opisuje. Môžeme sa s tým vyrovnať viac alebo menej úspešne. Ale sme v tom. Kým multikulturalizmus je ideológia alebo súbor ideológií, ktorý sa vyznačuje istými črtami. Okrem iného je to ideológia, ktorá hovorí, že kultúra je niečo absolútne autonómne, ohraničené, že teda inými slovami nekritizovateľné, že v hĺbkovej vrstvi cudzích kultúr nie je možné podrobovať kritickým súdom. Skrátka, dobre, že základ, akýkoľvek základ pre akýkoľvek dialog medzi nami je vždy nevyhnutne iracionálny. To sú tí, ktorí tlačia kultúru pri zmienke o rozume, ktorí hovoria, iracionalita je alfa a omega všetkého. Je to ale zároveň ideológia, ktorá nám potichu podsúva predstavu, že síce všetky ideológie sú si rovné, pretože sú rovnako iracionálne a navzájom sú teda viac menej nekritizovateľné, že však jedna medzi nimi rovná nie je a je kritizovateľná, a to je západná kultúra, takto nazývaná, ktorá je koreňom všetkého zla vo svete. Takže väčšina sú si rovnejších, len tá jedna ako si pre jednu to neplatí. Je to samozrejme teda istý druh ideológie, ktorý môže prosperovať len tam, kde sú otrasené isté kultúrne vzorce, kde sa naozaj nachádzajú v kríze, ktorý môže mať istý úspech v kruhoch, nemusia to nutne byť intelektuálne kruhy, ale aj, ktoré cítia odsudzenie od svojej spoločnosti, v ktorej žijú, od politického systému a právneho systému, ktorému vďačia síce za svoje slobody, ale ktorí vnímajú z iných dôvodov ako nespravodliví, v kruhoch, ktoré si zo svojho odsudzenia navyše, a to sa vyskytuje skôr u intelektuálov, než u bežných, nie príliš hlbavo naladených ľudí, medzi ľuďmi, ktorí majú sklon si zo svojho pocitu odsudzenia robiť svoju politickú reputáciu a robiť z toho systematickú ideológiu. Toľko k multikultúrnosti versus multikulturalite. Ako to súvisí, ďalšia odrážka, s otázkou politického vzdelávania výuky humanitných vied všeobecnejšie. Zhodou okolností sa na to týka, lebo učím na univerzite a mám tú smolu, že som tak povedať súčasťou toho procesu. Nuž, ideologizácia humanitného vzdelávania je hrozbou, samozrejme, pre humanitné disciplíny, ktoré navyše sa v našej dnešnej situácii, v našej dnešnej spoločnosti z x viacerých dôvodov ocitajú v úlohe, teraz to poviem tvrdo, možno sa to niekomu bude zdať príliš tvrdé, kandidátov na likvidáciu. V modernej spoločnosti, najmä v spoločnosti technokratickej, je kandidátom na likvidáciu každý, kto nie je technokraticky definične uchopiteľný. A humanitné vedy sa zaoberajú, mám na mysli skutočne humanitné vedy, nie nejaké aplikované odnože, ale mám na mysli vedy, ako je história, filozofia, systematická filozofia, áno, aj teológia, klasická filológia a podobne. U nás v Trnave napríklad sa v poslednej dobe lietajú vo vzduchu názory, že vraj univerzitný život by mal dbať viac o ekonomické potreby obyvateľstva, a teda v našom konkrétnom prípade o automobilový priemysel. Ja prisám vašku, do dnešného dňa som nepochopil, ako môže výuka aristotelovej etiky prospieť automobilovému priemyslu, ale inžinieri, ktorí sedia na príslušných miestach v rezorte, aj na príslušných fakultách a príslušných univerzitách, to zrejme vedia lepšie. Pokiaľ sa pokúšame samozrejme isté tak kultúrne vzorce, ako aj tie špičkové výrazy kultúry, ktoré, medzi ktoré by malo patriť aj univerzitné vzdelanie, okrem napríklad Národného divadla alebo Filharmonického orchestra alebo podobných špičkových produktov, aj univerzitné vzdelanie je patrí medzi tie špičky toho obrovského ľadovca, tých biliónov kanálov medziľudskej komunikácie zvanej kultúra. A pokiaľ tento kultúrny vzorec, alebo ako to nazveme, túto záležitosť podrobíme nejakým technokratickým alebo nejakým materiálno-metrickým kritériám, zničíme ho. A je možno len otázka o času, kedy niekto otvorene povie, že humanitné predmety sú zbytočné. Že ich treba jednoducho rušiť. Dokonca prvé náznaky sa už objavili. To súvisí aj s mnohými inými vecami, ku ktorými sa tu žiaľ asi na úvod celkom nedostanem. Toto podriadovanie sa technokratickým kritériám a ničenie humanitných disciplín, medzi ktoré rátam aj politickú vedu, aj keď trochu klasickejšom slova zmysle, než sa bežne rozumie, toto podriadovanie sa prejavuje v množstve detailov. A je zaujímavé, že vstup určitých reprezentatívnych európskych telies, štruktúr samotnej Európskej únie, v tomto je skôr ambivalentný. Mali sme tu predčasom na Slovensku všetky slovenské univerzity, teda pokiaľ viem všetky, prešli ohodnocovaním tej komisie európskeho, bože, teraz mi prepáčte, meno som zabudol, proste medzinárodnej evaluácie. A mám to niekde uložené, ja nebudem v tom teraz listovať, tá medzinárodná evaluácia skončila okrem iného vypracovaním dokumentu, v ktorom sa konštatovalo aj, že naši vysokoškolskí pedagógovia sú preťažení byrokratickými povinnosťami, že sa tam pracuje na úkor základného výskumu, pretože majú príliš veľa hodín na výuku a málo na výskum, čo obnáša aj seba vzdelávanie, pretože veda sa nedá robiť nikdy tým, že máte všetky okienka v kalendári vyplnené, ale vedu, bádanie nemôžete robiť bez toho, aby ste raz do týždňa nemali nejaký balík neužitočného času. Lebo aj vtedy môžete prísť na niečo, inak neprídete na nič a musíte sa aj seba vzdelávať nejakým spôsobom. Konštatovalo sa ešte viacero vecí, konštatoval sa samozrejme nedostatok finančných prostriedkov, k tomu sa za chvíľočku dostanem. Konštatovalo sa nehospodárne využívanie finančných prostriedkov a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa odtedy stalo, to je už rok, rok a pol. Pribudli nám hodiny výuky, pribudla nám byrokracia a medzičasom sa u nás, aj na iných univerzitách, ale konkrétne u nás, v Trnave sa nainštaloval software na vyplňovanie výkazov, skúšiek, ktorý namiesto toho, aby ušetril čas, tak nám pridal ešte niekoľko hodín naviac, ktorý navyše nefunguje po niekoľkých rokoch zavádzania, ktorý vyzerá, ako keby ho vyrobili stredoškoláci na cvikách z programovania. A ešte sme dostali vynadané, že nie sme dosť prispôsobili od istej slečny, ktorá nás tam inžiniersky bola školiť s tým softverom, a že by sme my, hlúpi filozofi, historici, medievalisti, teológovia a politológovia taktiež, mali trochu viac dbať o vlastnú špecializáciu a dovzdelať sa. Nehospodárne využívanie zdrojov. Nuž, svojho času, v 90. rokoch sa u nás zakladala, zrejme sa malo za to, teda niektorí mali za to, že Slovensko bude veľkou krajinou, keď bude mať veľa univerzít, to znamená, keď založíme univerzitu na Dažnom Salaši. Tak než doslova. Dneska ich máme, no neviem, možno plus, minus 2,5, ale nejakých 25. Tí istí, ktorí vtedy presadzovali túto politiku, dnes znova sedia čiastočne vo vláde a na čele rezortov. Odsúhlasujú štátny rozpočet, teraz nás pomaličky samozrejme pripravujú na to, že budú škrtať, pochopiteľne. A výsledok je, že tento systém nie je, keďže tento systém nie je udržateľný, tak bude docházať k brutálnemu darwinistickému boju a prežijú tí silnejší. Hádajte, kto to bude. Budú to tí politicky nepohodlní? Tí asi nie. Čiže tu sa rozohrala akási hra, keď tí istí, ktorí ju spôsobili do nej dnes, začnú vstupovať ako jej korektory. A samozrejme, že zrejme, keď sa bude rozhodovať o tom, kto prežije a kto zahynie, a zatiaľ sa o tom u nás moc nehovorí, ale stavme sa, že sa začne hovoriť v horizonte, no, povedzme roku. Títo istí zrejme nebudú mať záujem o príliš prehľadným pravidlá, o príliš prehľadné pravidlá, pokiaľ pôjde o systém prerieďovania. A že k tomuto prerieďovaniu bude musieť dochádzať, je úplne jasné. Chcel som ešte povedať pár odrážok možno k islamizácii Európy, k otázke nášho spolužitia s moslimami, ale s vašim láskavým dovolením to predsa len posuniem na diskusiu, lebo bolo by to trochu heterogénne. Napadlo ma aj pár replik na niečo, čo už bolo povedané, to taktiež posuniem. A snáď vrátim sa už len na záver k tomu, k tej otázke krízy. Hovoril som, že kultúra sama o sebe je teda, pardon, celok, ktorý kým je živý, tak je do istej miery dynamický, do istej miery sa mení vždy. Je tam nejaká interakcia s inými kultúrami, je tam interakcia vo vnútri, sú tam vnútorné napätia a sú tam samozrejme nejaké vnútorné konflikty. Že ona, tá kultúra, implikuje aj predstavu tých najširších, možno prízemných a možno intimných činností, ktoré majú svoje kultúrne vzorce, až po tie špičkové kultúrne produkty, že súvisí nejak s predstavou aj kultu, aj tradície. K tradícii, takisto ako ku kultúre, však treba povedať, že každá kultúra, alebo akákoľvek kultúra, akákoľvek tradícia, ktorá už netrpí žiadnou krízou, ktorá necíti žiadne bolesti, ktorá sa už v ničom nemení, ktorá už nemusí riešiť problémy, a ono sú to tie problémy, ktoré si sama nenaplánovala. Kultúra, ktorá už nemá žiadne konflikty, môže byť už len mŕtva kultúra. Takže to, že máme krízu, ktorá je tu právom konštatovaná, znamená, že situácia je síce vážna, nie však, ako vážne hovorím, nie je zúfalá. Koniec koncov, zúfalstvo je hriech. Toľko pred našou diskusiou. Ďakujem.